Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 lutego, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik Praw Pacjenta chce 500 000 zł zadośćuczynienia dla mężczyzny, któremu wycięto zdrową nerkę. Jutro PKW przesłucha kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego. Holandia zaczyna przypominać narkopaństwo, ostrzega Krajowy Związek Zawodowy Policji. Rzecznik Praw Pacjenta chce 500 000 zł zadośćuczynienia za doznane krzywdy dla chorego z Wrocławia. Rzecznik z urzędu pozwał Uniwersytecki Szpital Kliniczny za wycięcie pacjentowi zdrowej nerki i zostawienie tej z rakiem. Do błędu doszło w 2015 roku. Potwierdzili go biegli. Nie kwestionuje go także sam szpital, który dobrowolnie wpłacił poszkodowanemu 150 000 zł odszkodowania. Zdaniem pełnomocnika Rzecznika Praw Pacjenta Roberta Bryska to zbyt niska kwota. Pacjentowi wycięto zdrowy organ, a pozostawiono organ chory. Każdy człowiek bez wiedzy medycznej wie, że z jedną nerką można żyć, a nawet zdobywać medale olimpijskie, uprawiać sporty. Natomiast mając jedną nerkę jeszcze chorą, no niestety tutaj zdrowie pacjenta jednak już się zmienia diametralnie. Zastępca dyrektora szpitala Bogusław Bek przed sądem ponownie przeprosił pacjenta za doznaną krzywdę. Zaznaczył przy tym, że pełną odpowiedzialność za pomyłkę ponosi lekarz, który po tym zdarzeniu został zwolniony dyscyplinarnie. Do tego doszło w wyniku niedbalstwa lekarza prowadzącego, który przed zabiegiem nie przeprowadził wywiadu z pacjentem, nie zbadał go i nie wykonał innych badań, które pozwalałyby na właściwe określenie strony czy właściwej nerki. Sam pacjent po zabiegu nie wrócił już do pracy i żyje z renty. W marcu rozpocznie się proces karny lekarza, którego prokuratura oskarża o narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jutro o godzinie 12.30 rozpoczną się spotkania Państwowej Komisji Wyborczej z trzema kandydatami na szefa Krajowego Biura Wyborczego przedstawionymi przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Są to Magdalena Pietrzak, urzędniczka, wieloletnia sekretarz powiatu łowickiego, obecny zastępca generalnego inspektora ochrony danych osobowych Mirosław Sanek oraz wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński mówił, że komisja będzie chciała zapoznać się z poziomem wiedzy kandydatów z zakresu prawa wyborczego, a także z ich dotychczasowym doświadczeniem. Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego nowy szef KBW ma zostać powołany spośród trzech kandydatów przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jeśli komisja będzie miała zastrzeżenia do kandydatów, szef MSWiA przedstawi kolejne dwie osoby. Jeśli żaden z kandydatów ponownie nie zostanie zaakceptowany, wtedy szefa Krajowego Biura Wyborczego powoła minister spraw wewnętrznych i administracji. Spalanie w przydomowych piecach jest największym źródłem zanieczyszczeń w Polsce. Gospodarstwa domowe odpowiadają za 40% emisji pyłów zawieszonych. Wynika z danych Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Autor raportu Janusz Zyśk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wyjaśnia, że większość zanieczyszczeń to efekt tak zwanej niskiej emisji, czyli przydomowych pieców czy kotłowni. I w małym mieście i na wsi, i w dużym mieście to jest ta niska emisja, ale niska emisja tutaj odróżnić można spalanie w gospodarstwach domowych. No i tutaj przewaga jest na wsiach tych gospodarstw duża, bo jest mniejszy transport. Natomiast w miastach też gospodarstwa domowe, czyli to spalanie indywidualnych w paleniskach, ale też duży udział bierze już transport w tym oddziaływaniu na jakość powietrza. Autorzy raportu wskazują, że między 1990 a 2015 rokiem sektor energetyczny w Polsce ograniczył emisję benzoalfa-pirenu o 77%, a pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 o 70%. Holandia zaczyna przypominać narkopaństwo, a funkcjonariusze służb bezpieczeństwa nie mają wystarczających środków, by walczyć ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, ostrzega Związek Zawodowy Holenderskiej Policji. Z obecną kadrą oraz zasobami służby mogą zająć się tylko co dziewiątą grupą przestępczą. Czytamy w raporcie związkowców. Według jego autorów, w celu skutecznego zwalczania przestępczości konieczna jest rekrutacja 2000 nowych funkcjonariuszy. Oficjalne dane wskazują, że przestępczość w Holandii spada, ale funkcjonariusze twierdzą, że wiele ofiar przestało zgłaszać incydenty. Raport holenderskiej policji ostrzega, że tylko 20% przestępstw wobec osób starszych i narażonych jest zgłaszanych na policję. Holandia słynie z liberalnej polityki wobec miękkich narkotyków. Krytycy tego podejścia twierdzą, że wypromowała ona kraj jako główny ośrodek handlu narkotykami. Według Europolu połowa kokainy zażywanej w Europie przechodzi przez port w Rotterdamie. To był serwis Trójki. To Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. A już teraz czas na wiadomości sportowe, które przygotował i przedstawi Adam Malecki. To był obrazek dnia na igrzyskach w Pjongczangu. Nasza drużyna skoczków odebrała zdobyte wczoraj brązowe medale. Dawid Kubacki długo nie mógł uwierzyć, że to nie sen. Tak naprawdę dzisiaj to do mnie dopiero dociera, tak w 100%. Wczoraj rzeczywiście po samym konkursie to było takie... Miałem świadomość, ale nie do końca co to do mnie docierało, a dzisiaj ta radość i duma jest. Dumni byli także Maciej Kot, Stefan Hula oraz Kamil Stoch, który podkreślał rolę trenerów w odniesionym sukcesie. Stefan zrobił bardzo wiele dla nas, zbudował świetną drużynę i nie tylko ze samych zawodników, ale przede wszystkim ze swoich bliskich współpracowników, czyli stworzył wspaniały sztab szkoleniowy, który się świetnie rozumie i oni nam stwarzają okazję do tego, żebyśmy my mogli odnosić sukcesy. Skoczkowie zakończyli już rywalizację na igrzyskach, inni nasi reprezentanci jeszcze walczą o jak najlepsze lokaty. Dobrze w short tracku spisali się Magdalena Warakomska w biegu na 1000 metrów oraz Bartosz Konopko w rywalizacji na 500, oboje awansowali do czwartkowych ćwierćfinałów. Komplet ćwierćfinalistów poznaliśmy także w turnieju hokejowym. Czesi zagrają z USA, olimpijczycy z Rosji z Norwegią, Kanada z Finlandią, a Szwecja z Niemcami. Które starcia zapowiadają się najciekawiej, przewiduje Mariusz Czerkawski, były hokeista, dziś komentator dyscypliny w Telewizji Polskiej. Kanada z Finlandią na pewno. Szwecja, Niemcy, tutaj Szwedzi raczej powinni sobie poradzić. Norwegowie też chyba większych szans nie mają. USA też z Czechami. Będzie to bardzo zacięty pojedynek. Także uważam, że te dwa mecze, właśnie Kanada, Finlandia i Czesi z USA będą chyba najbardziej ciekawe. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe już dzisiaj w nocy. W finale turnieju hokeistek Stany Zjednoczone zagrają z Kanadą. Niemniej ciekawie było dzisiaj w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Tempa nie zwalnia Robert Lewandowski. Dwa gole, a do tego asysta. Bayern pokonał 5-0 Besiktas i rewanż w Stambule, choć na gorącym terenie, powinien być dla Bawarczyków formalnością. Turcy mieli dzisiaj pod górkę i to już od 16 minuty. Przy stanie 0-0 czerwoną kartkę ujrzał Wida. Obrońca wyciął pędzącego w stronę bramki Lewandowskiego. W drugim niezwykle ciekawie zapowiadającym się meczu Chelsea w Londynie zremisowała 1-1 z Barceloną. The Blues weszli na prowadzenie po trafieniu w 62 minucie Williana. Brazylijczyk wcześniej dwukrotnie obijał słupki bramki strzeżonej przez Ter Stegena. Wyrównał w 75 minucie Lionel Messi po serii błędów w obronie rywali. Kończąc wątek piłkarski, ale w wydaniu polskim, Maciej Bartoszek nie jest już trenerem Termaliki Bruk Betniciecza. Pracował od września, dziś został zwolniony. W Lidze Mistrzyń grały dzisiaj siatkarki budowlanych Łódź. Wicemistrzynie Polski nie miały szans z Wakim Bank w Stambuł. Przegrały 0-3. Bardziej zacięty przebieg miał mecz w plus lidze siatkarzy. Oniko Warszawa odniosła 13. zwycięstwo z rzędu, a dziś pokonała 3-2. Nie byle kogo, bo mistrza Polski Zaxę Kędzierzyn-Koźle. Kolejny sport w trójce jutro o 7:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Jutro zwłaszcza na krańcach północnych oraz na południu kraju słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie od minus 1 stopnia do plus 3 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. W dzisiejszej audycji temat wielkiej wagi i to dosłownie. Porozmawiamy o problemach, ale też i o pomocy osobom chorym na otyłość. Przybliżymy działania Fundacji Odwaga. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o Audiomovie. To innowacyjna w skali światowej aplikacja, umożliwia odtwarzanie na smartfonach alternatywnych ścieżek lektorskich w kinie lub w telewizji i pozwala cieszyć się filmem na przykład osobom niewidomym, seniorom lub obcokrajowcom. Podczas seansu mogą słuchać audiodeskrypcji, wersji lektorskiej lub dubbingu w dowolnym języku. O tym wszystkim już za chwilę zapraszam. Zostańcie Państwo z nami. From standing to crouching, silently falling, falling from nowhere to nowhere. Nothing between, nothing beyond, remain for some time down here below, allowing the doubt to feel upon me, and even the ones who've never been are climbing the wall up ahead. I get up, stop crawling into the same, over and over and over again, smelling the plastic, smelling the spit, and smelling my own breath. This is the last trick I do. The sound can be seen. W studiu są goście Magdalena Gajda, społeczny rzecznik praw osób chorych na otyłość, prezes zarządu Fundacji Osób Chorych na Otyłość Odwaga i profesor Mariusz Wyleżał z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szef sekcji chirurgii bariatrycznej w Polskim Towarzystwie Badań nad Otyłością, jeden z najbardziej doświadczonych i utytułowanych polskich chirurgów bariatrów, inicjator powstania w Polsce społecznego rzecznika praw osób chorych na otyłość. Witam Państwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani redaktor, dobry wieczór Państwu. Światowa Organizacja Zdrowia zaliczyła otyłość do grupy chorób cywilizacyjnych i mówi o epidemii. Kiedy tak naprawdę możemy stwierdzić, że mamy do czynienia z otyłością, że to już jest nie tylko nadwaga, lecz poważniejszy problem? Ja zawsze, proszę Państwa, podkreślam jedną rzecz, że opieramy się w chwili obecnej na dosyć sztucznych definicjach. Mianowicie posługujemy się tak zwanym wskaźnikiem masy ciała. Wskaźnik masy ciała został wymyślony przed 150-170 w zasadzie laty, a w chwili obecnej nadal służy nam jako jedyne narzędzie określające prawidłowość stopnia odżywienia. I w oparciu o tenże wskaźnik ciała mówimy o chorobie otyłości w momencie, kiedy przekracza on wartość 30. Upraszczając może troszeczkę te wyliczanki wszystkie i rozważania, myślę, że można by było przyjąć taką zasadę, tak w bardzo, bardzo dużym uproszczeniu, że odejmując od naszego wzrostu wartość 100 i powiedzmy z tolerancją plus minus około 10-15%, wówczas mieścilibyśmy się w granicach normy, prawda? Wartości powyżej świadczyłyby już o nadmiernej masie ciała i w pewnym momencie dochodzilibyśmy do otyłości. Przy czym to chyba bym już pozostawił, ażeby to rozpoznanie było postawione jednak przez fachowców, czyli przez lekarzy. A jak duża jest skala tego problemu w Polsce? Ocenia się, że w chwili obecnej na otyłość choruje w naszym kraju co czwarty dorosły Polak. Około 27%. Czyli możemy mówić o epidemii. Tak. o epidemii, podobnie w Polsce, jak podobnie i w innych krajach półkuli północnej, tak to nazwijmy, tak, czy krajów rozwiniętych. A chyba jest to jedna z najczęstszych chorób w chwili obecnej występujących, niestety często niedostrzegana, zarówno pod względem zagrożeń zdrowotnych, które za sobą niesie dla chorego, jak i skutków ekonomicznych dla chorego, jak i dla społeczeństwa w systemach takich jak chociażby w naszym kraju, który zakłada solidarność społeczną w leczeniu pacjentów. Co czwarty Polak, to na jakim jesteśmy miejscu na świecie? Jak wyglądamy w stosunku do innych nacji? Na świecie nie wiem, natomiast w Europie jest to około piąte, szóste miejsce. Wprawdzie poza podium, ale jak doskonale wiemy, tych krajów europejskich jest około 30 kilku, tak? Także raczej niestety przodujemy. Rzeczywiście Światowa Organizacja Zdrowia od kilku lat już zwraca uwagę na rosnącą epidemię choroby otyłości, ale już nie nazywają epidemią, ale mówi o pandemii, czyli już stopień wyżej. To, co powiedział pan profesor, rzeczywiście my w Polsce, ostatnie badania mówią, że jest jakieś 27% osób chorych na otyłość, ale Instytut Żywności i Żywienia w ubiegłym roku podał dane, że około 70% Polaków ma nadwagę bądź otyłość, więc jeżeli odliczymy od tych 70% 27% osób z otyłością, to pozostaje nam bardzo duża grupa osób z nadwagą, czyli będących już w stanie, jak to się fachowo nazywa, przedotyłościowym, czyli w tym stanie alarmowym, że już powinni pójść do lekarza i sprawdzić, co się dzieje złego z jej organizmem. Porozmawiajmy w takim razie o społecznym rzeczniku praw osób chorych na otyłość. Co było takim impulsem, który pana zainspirował, że stwierdził pan, że taka osoba jest już niezwykle potrzebna? Impulsem była moja żona. Tutaj małe sprostowanie, pani redaktor. Mianowicie przed kilkoma laty, udając się na spotkanie z grupą osób po operacjach bariatrycznych, na które to spotkanie jechaliśmy razem z żoną. Żona jest lekarzem, hematologiem, transplantologiem. Zastanawialiśmy się, jak wspólnie odmienić los tych chorych, bo dostrzegaliśmy wiele problemów związanych z leczeniem. W chwili obecnej sytuacja, powiedziałbym, taka dostępu do leczenia jest dalece lepsza, aniżeli to nawet było kilka lat temu. Można powiedzieć wręcz komfortowa. Tak bym zaryzykował twierdzenie, aczkolwiek wiele brakuje jeszcze do ideału, prawda? Natomiast kilka lat temu w zasadzie ta grupa chorych od lekarzy innych specjalności, do których często się zgłaszają te osoby, mogła usłyszeć jedynie takie stwierdzenia jak ŻP, MŻ, łańcuch na lodówkę, nie będę pani pana leczył, dopóki nie będzie pani coś ze sobą zrobi, itd., itd. I jadąc na to spotkanie, zastanawialiśmy się, czy nie istnieje konieczność przeprowadzenia, bym powiedział, takiej niedoraźnej akcji, ale stałego działania, które by pozwoliło na, tak mówiąc wprost, otwarcie ludziom oczu na kwestie choroby otyłości, braku dostępu do leczenia. Już będąc na tym spotkaniu, podniosłem tą kwestię, że byłoby super, gdyby ktoś znalazł się, kto by się podjął tego wyzwania. I muszę powiedzieć, że tutaj pani Magdalena Gajda, która obok mnie siedzi, a wówczas zgłosiła się na ochotnika i jestem pełen uznania dla działań, które podjęła w ciągu tych kilku minionych lat, dla energii, którą zaangażowała w te swoje działania, bo to, o czym powiedziałem wcześniej, że ten los tych chorych jest w dużym stopniu odmieniony w ciągu tych kilku lat, to jest właśnie zasługa pani Magdaleny Gajdy. Pani Magdalena, to się cały czas uśmiecha. Co jest istotą pani pracy jako rzecznika, jako społecznego rzecznika praw osób chorych na otyłość? Ja się cały czas uśmiecham, dlatego że kiedy pan profesor mówił, że pani Magda się zgłosiła na ochotnika, to zaręczam państwu, że pani Magda jeszcze 4 lata temu nie bardzo wiedziała jeszcze, na co się pisze i na co się porywa, jak z wieloma problemami będzie miała do czynienia. Rzeczywiście, nie wiem, czy pan profesor pamięta, ale nasze pierwsze wspólne wystąpienie to było w lutym 2013 roku, kiedy zostałam poproszona przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, abym po raz pierwszy przed Komisją Senacką Zdrowia opowiedziała o problemach z dyskryminacją, wykluczeniem, stygmatyzacją osób chorych na otyłość i pamiętam, że jechałam wtedy do Senatu z takim przeświadczeniem, Boże, ale kto mnie w ogóle będzie słuchał? Przecież tam są lekarze uznani, to ich będą słuchać, a nie jakiegoś pacjenta. Ale się okazało, że słuchali, to z zainteresowaniem. Ja przerwę Magdzie w tym momencie. Tak, mówi Magda, rzeczywiście w czasie tego spotkania zagadnienie otyłości było prezentowane przez kilku profesorów, reprezentantów środowiska związanego z chirurgią bariatryczną. I w tej sali, gdzie się odbywało, taki cały czas był szum, jakbym powiedział. Tam osoby uczestniczące w tym spotkaniu tak częściowo się interesowały, częściowo się nie interesowały. Jako ostatnia zabrała głos właśnie Magda. I muszę powiedzieć, rzeczy, o których powiedziała, spowodowały, że wszyscy zamilkli. Wszyscy się wsłuchali w to, o czym mówi, jak pokazała los tych osób. Otworzyła właśnie oczy ludziom, którzy tam siedzieli na tym spotkaniu. Dziękuję, panie profesorze. Rzeczywiście to spotkanie w tym senacie było jakimś takim początkiem. Coś, co wyzwoliło tak naprawdę wszystkie działania. Ale kilka miesięcy później ja po raz pierwszy odważyłam się opowiedzieć o swoich przykrych doświadczeniach z bycia osobą chorą na otyłość. Dziecka chorego na otyłość, później nastolatki. W jednym z reportaży opublikowanych w jednym z polskich dzienników. I pamiętam, że kilka tygodni później jeden z portali informacyjnych zrobił przedruk. Na oknie głównym ustawił ten materiał i w ciągu kilku godzin, kiedy ten materiał stał na oknie głównym, do skrzynki wtedy już założonej na adres rzecznikotyłych@gmail.com, nadal funkcjonuje, więc pozwoliłam go sobie podać, przyszło kilka tysięcy maili w ciągu kilku godzin od osób chorych na otyłość, od ich bliskich, ale też od osób zdrowych. I wtedy, kiedy zaczęłam czytać te maile wspólnie z autorką tego reportażu, to zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, jak potężna praca czeka mnie i czeka wszystkie osoby, które są związane z ruchem obrony praw chorych na otyłość. Czytaliśmy to, o czym pan profesor też mówił, o zakładaniu kłódek na lodówkę, o zamykaniu dzieci w komórkach, o chlebie i wodzie po to, żeby schudły, o molestowaniu seksualnym, o przemocy domowej, przemocy ekonomicznej, przemocy fizycznej, psychicznej. Ilość spraw, która wtedy do mnie dotarła, była tak przerażająca, że ja zaczęłam się zastanawiać sama, czy ja udźwignę to jako człowiek. XXI wiek. I nagle się okazało, że jest w Polsce grupa, bardzo liczna grupa, którą przecież widać, no bo naszą chorobę widać, tej tkanki tłuszczowej nie da się ukryć, a która została gdzieś kompletnie zapomniana. Pomyślałam tutaj o tych mailach, które mówią o takim traktowaniu gdzieś rodem z czasów średniowiecza, to zamykanie w komórce na przykład, o chlebie i wodzie. Ale pani redaktor, proszę się nie dziwić takim zachowaniom ludzkim, jeżeli na co dzień odrzucamy wyniki badań naukowych, które wskazują, jakie są przyczyny rozwoju tej choroby, a cały czas postrzegamy tę chorobę przez pryzmat, nie wiem, wiedzy średniowiecznej, że za dużo się je i że za mało się rusza, no to ludzie podejmują takie decyzje, prawda? Kiedy zapomina się o roli hormonów jelitowych, które są produkowane, które decydują o tym, kiedy, ile jemy, o roli w tym wszystkim całej, można powiedzieć, homeostazy energetycznej naszego organizmu, a pamięta się tylko to, co na co dzień słyszymy. No co, panie doktorze, co słyszymy na co dzień, jeżeli chodzi o rozwój otyłości? Czyli gdyby tyle nie jadł, to by nie był gruby. Przyjrzyjmy się problemom, z którymi spotykają się osoby z otyłością. Czas niezwykły. Powiększenie. Dyskryminacja, przemoc psychiczna, ignorancja i lekceważenie. Osoby otyłe bardzo często zmagają się z niezrozumieniem, wręcz wrogością innych ludzi. Jak na dłoni widać to w środkach transportu, autobusach, tramwajach, metrze, pociągach i samolotach. Czy przewoźnicy biorą pod uwagę tę grupę społeczną i przypadłości takich osób? Czy problem jest w ogóle zauważany? Postanowił to sprawdzić Kuba Witkowski. Pociąg osobowy ze stacji Siedlce do stacji Warszawa Zachodnia. Czy osoby, które mają nadwagę, wsiadając do pociągu, mogą liczyć na to, że no, rozsiądą się wygodnie, a przy tym nie będą też przeszkadzać innym pasażerom? Nie, takiej gwarancji oczywiście nie ma. Piotr Figiel, miłośnik kolei, autor bloga Błękitna Chusteczka. Bardzo często nadwadze towarzyszą problemy z poruszaniem się, czy to poruszanie się o kulach, czy innego rodzaju niepełnosprawność ruchowa. I w tym momencie takie osoby mogą poprosić o asystę na dworcu czy w pociągu. Natomiast specjalnych miejsc dla tego typu osób nie przewidziano. Wejdziemy teraz i zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. To co, gdzie siadamy? Tutaj możemy sobie siąść. Ja jestem dość słusznych gabarytów, pan też niczego sobie. Spróbujmy usiąść obok siebie. No i co, już jest problem. No już jest problem, tak. Natomiast w tej chwili znajdujemy się w elektrycznym zespole trakcyjnym N57, najpopularniejszym. On został poddany gruntownej modernizacji. I siedziska w tego typu pociągach różnią się od siebie. Ogólnie rzecz biorąc, nie zawsze to, co nowe, jest wygodne dla wszystkich. Tu, w tym momencie, w starych pociągach N57, które jeżdżą, siedziska bardziej wygodne będą dla takich osób z nadwagą. Będzie więcej miejsca na tych tak zwanych pufach skajowych. Czyli paradoksalnie to, co zmodernizowane, wcale nie jest lepsze? W tym wypadku akurat nie. Jak panią odbierają pozostali współpasażerowie? Bardzo źle. Są uwagi. Anna Majewska zmaga się z otyłością. Waży 150 kg. Pani ostatnio do mnie w autobusie mówi: przesuń się, bo żeś się tak spasła jak świnia. Także bardzo dużo jest uwag. Powiem szczerze, że bardzo źle się z tym czuję. Czasami jest tak, że zareaguję, że coś odpowiem. No czasami jest to niemiłe. Ale staram się po prostu, żeby się nie odzywać, no bo nie ma sensu. Załóżmy, że pani jest kasjerką, podchodzi do okienka osoba, która, no gołym okiem widać, że ma dużą nadwagę, chce kupić bilet, no i tak po ludzku patrząc, chciałoby się zareagować i pomóc tej osobie, na przykład dobierając odpowiednio bilet w odpowiednim miejscu, tak żeby ta osoba miała większy komfort i inni współpasażerowie. Czy kasjer może coś takiego zrobić, czy nie? W naszym regulaminie nie znajdzie pan punktu, który dotyczy pasażerów z otyłością, jak się zachować, czy jak się nie zachować. Anna Zakrzewska z PKP Intercity. Każda taka sytuacja będzie rozpatrywana na przykład w czasie podróży tych pasażerów indywidualnie, czyli na przykład gdy będą potrzebować pomocy i zgłoszą się do drużyny konduktorskiej, to taką pomoc w ramach danej sytuacji ta osoba otrzyma od drużyny konduktorskiej. A gdyby któryś z kasjerów lub kasjerek wykazał się taką ludzką empatią, może to zrobić, czy nie? No bo mówi pani, że regulamin tego nie zakłada, ale to nie znaczy, że zakazuje. W momencie, gdy pasażer poprosi o pomoc, oczywiście zgodnie z rozporządzeniami, na przykład rozporządzeniami unijnymi, będą mogli takiej pomocy udzielić. Ja bym chciała, ale nie wiem, czy to przejdzie, dlatego że nie każdy to zrozumie jako dobry gest. Ludzie będą się bali za okienek po prostu cokolwiek powiedzieć, bo będą bali się ataku. A co pani sobie myśli? Dlaczego pani mi takie coś proponuje? Czy jestem gorszy, czy coś takiego? Można po prostu dobierać sobie tabor, który ma troszeczkę szersze te siedziska, bo nie w każdym pociągu te siedziska są takie same. A skąd będziemy wiedzieli, że akurat jedzie taki tabor, a nie inny? Po pierwsze możemy zorientować się w kasie, pytając, czy w przedziale jest 6 miejsc, czy 8 miejsc. Wręcz możemy poprosić kasjerkę w punkcie kasowym, żeby sprzedała miejsce w 6-osobowym przedziale i to już będzie pewnego rodzaju ulga. Po drugie, w wyszukiwarce jest pokazane, czy jedzie dart, czy jedzie flirt, czy jedzie inny rodzaj taboru. Więc tu niejako możemy się posiłkować. Z Pendolino, jeżeli jeżdżę do Warszawy, to zawsze bilet miesiąc wcześniej kupuję, albo na tyle wcześniej, żeby mogła do wyboru mieć i miejsce po prostu jedno, że nie muszę mieć pół pasażera obok siebie, bo nikomu nie siedzę na kolanach i nikomu po prostu nie przeszkadzam w podróży. Rozumiem, że to jest pierwsza klasa, bo tylko tam są pojedyncze rzędy. No niestety, teraz będę zmuszona kupić w drugiej klasie, więc zobaczymy, jak to będzie. A jak to jest w samolotach? Problem rozwiązują wszelkiego rodzaju tak zwane klasy wyższe, które oferują więcej miejsca, czyli również szersze fotele, w związku z tym wygodniejsze również dla osób z nadwagą. Grzegorz Sobczak z redakcji magazynu Skrzydlata Polska. Natomiast jeśli mówimy o najtańszej taryfie, czyli o klasie ekonomicznej, no to tutaj wszyscy są, że tak powiem, wbijani w taką samą szerokość mniej więcej jak wszyscy inni pasażerowie. W samolocie Te miejsca są tak bardzo zbliżone do siebie, że chciał, nie chciał i tak muszę po prostu kogoś przytulić w miejsca obok. Tutaj jedna drobna podpowiedź. Jest pewna różnica między samolotami Boeinga i Airbusa, bowiem w samolotach Airbusa fotele są szersze o pół cala. Mój lot ostatni raz do Warszawy był w maju i panie wstały za mną i mówi: mam nadzieję, że z nią nie będziemy siedzieć. Ja też mam taką nadzieję, dlatego że ja nie konstruowałam samolotu. No jestem osobą taką, jaką jestem. Nawet spotkałam się z takimi uwagami, że powinnam wykupić dwa miejsca. Tutaj oczywiście dochodzi do licznych sporów między szczupłymi i tęższymi. To była kiedyś głośna sprawa awantury, jaką pewien Amerykanin zrobił w czasie odprawy biletowo-bagażowej, bo obsługa zażądała od niego opłaty za torbę z kijami golfowymi. Natomiast on frustrowany pokazał na pasażera tęższego i powiedział, że ten pan to akurat nie musi dopłacać, mimo że razem ze swoim bagażem ja ważę tyle samo, co on bez bagażu. No, tego typu argumenty również się pojawiają. Nikt mnie się nie zapyta, dlaczego jestem taka otyła. Tylko każdy myśli, że jestem otyła, bo za dużo jem, bo nic ze sobą nie robię, dlatego że nie chodzę. Pewnie nic innego, tylko torba chipsów, wiaderko jedzenia i przed telewizorem siedzę. A to nie jest tak. Jest pewien problem, znaczy nikt nie pyta pasażerów na etapie kupowania biletu, czy będzie potrzebne jakieś dodatkowe miejsce. Na ogół to pasażer sam zgłasza taką chęć. No niestety przewoźnicy wiedzą o tym, że jeżeli sytuacja jest krytyczna, to będziemy w stanie zapłacić więcej niż inni pasażerowie. No i niestety bardzo skrzętnie to wykorzystują. Sytuację osób otyłych w środkach transportu zbadał Kuba Witkowski. To tylko jeden wycinek z życia osób chorych na otyłość. Z jakimi problemami takie osoby muszą się mierzyć na co dzień? O, problemy w komunikacji to tylko jeden z obszarów, z którego czujemy się wykluczeni. Bardzo dziękuję za ten ciekawy materiał, chociaż jeśli miałabym się do niego stosunkować, to zapewniam Państwa, że są już linie lotnicze, które w swoich samolotach stosują miejsca specjalnie dla pasażerów z otyłością olbrzymią i można już sobie podczas bukowania biletów takie miejsce wyznaczyć, a nawet jeżeli w klasie ekonomicznej znajdą się tacy pasażerowie z otyłością, to wtedy, jeśli pojawiają się wolne miejsca, to wtedy stewardesy proszą tych pasażerów po to, aby się przesiedli na te wolne, większe miejsca. Obszary wykluczenia, jak my je nazywamy, jest ich bardzo dużo. Właściwie w której dziedziny życia byśmy nie dotknęli, to osoby z otyłością są tam w jakiś sposób dyskryminowane bądź też niepostrzegane. Mówimy w pierwszej kolejności, to wszystko wynika z tego, o czym mówiliśmy na początku, z samego niezrozumienia naszej choroby. Pierwsza rzecz, która nas niezwykle boleśnie dotyka, to jest niedostosowanie przede wszystkim placówek medycznych do naszych potrzeb i do potrzeb naszego leczenia. Pewnie dlatego, że w pierwszej kolejności tam trafiamy, kiedy chcemy podjąć leczenie swoje otyłości bądź też jakichkolwiek innych chorób. Następna sprawa to jest niedostosowanie polskiego prawa do naszych potrzeb. Jedyne dokumenty, jakie w Polsce istnieją, o których mowa jest o osobach chorych na otyłość, to są dokumenty Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z ubiegłego roku i dokumenty Ministerstwa Zdrowia, które mówią o oddzieleniu chirurgii bariatrycznej, czyli chirurgicznego leczenia otyłości, od chirurgii ogólnej i stworzenia nowej puli zabiegów refundowanych przez NFZ. I to są jedyne właściwie dokumenty, w których są wymieniane osoby chore na otyłość. W żadnym innym dokumencie polskim nas po prostu nie ma. Mało tego, nie jesteśmy w żadnym innym dokumencie europejskim, co Unia Europejska, Komisja Europejska sama publicznie przyznała 2 lata temu. I czynimy w tej chwili razem z Europejską Radą Pacjentów Chorych na Otyłość starania, aby chorzy na otyłość zostali uwzględnieni w legislacji Unii Europejskiej. Mało tego, aby każde państwo Unii Europejskiej otrzymało nakaz prawnego uznania otyłości za chorobę, co nam otworzy oczywiście drogę do zmian legislacyjnych. Pacjenci chorzy, którzy do nas się zgłaszają, do fundacji, właściwie każdy człowiek to jest każda oddzielna historia. Jak dużo osób zgłasza się do Społecznego Rzecznika Praw Osób Chorych na Otyłość i z jakiego typu sprawami? Bardzo trudno to ocenić, dlatego że zazwyczaj bardzo dużo mówi się o chorobie otyłości w 2 miesiącach w roku, w maju i w październiku, przepraszam. W maju dlatego, że jest Europejski Dzień Otyłości, a w październiku dlatego, że jest Światowy Dzień Otyłości. W związku z tym pojawia się dużo materiałów w mediach i w związku z tym chorzy na otyłość się uaktywniają i zaczynają wtedy zgłaszać się do fundacji. O ile jeszcze na początku naszej działalności było bardzo dużo spraw takich rzeczywiście dyskryminacyjnych, dotyczących i z całym szacunkiem dla pana profesora środowiska medycznego i materiałów, które się pojawiają w mediach. Mieliśmy bardzo dużo próśb o zdjęcie na przykład artykułów prasowych, które się pojawiły, a które ewidentnie szkalowały osoby chore na otyłość. Tak, w tej chwili szala się przechyla w drugą stronę. Zaczynają się do nas zgłaszać osoby chore na otyłość, które rzeczywiście potrzebują faktycznej pomocy w życiu codziennym. Zazwyczaj w dostępie do leczenia. Poszukują informacji o efektywnych, bezpiecznych metodach leczenia. I to przede wszystkim. To jest pierwsza grupa chorych. Druga grupa chorych to są osoby, które nie czują wsparcia ze strony swojej rodziny, zwłaszcza w tym procesie leczenia. I proszą nas o pomoc, w jaki sposób wytłumaczyć bliskim, na czym polega ta choroba i w jaki sposób powinni ich wspierać. Jest bardzo duża grupa chorych, i tutaj musimy o tym jasno powiedzieć, które po prostu chcą się wygadać, chcą opowiedzieć swoją historię, często bardzo dramatyczną. Chcą poczuć, że należą do grupy ludzi, których łączą pewne wspólne doświadczenia z chorobą. Stąd też wprowadziliśmy również na stronie internetowej na naszej fundacji taki dział pod tytułem Nasze historie, gdzie chorzy na otyłość mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi emocjami, swoimi przemyśleniami. Tam jest też dużo historii, jeśli mogę dokończyć, tam jest też dużo historii osób, które nie używamy sformułowania wygrały walkę z otyłością, ponieważ z otyłością się nie walczy, powtarzamy cały czas, otyłość się leczy, ale zdołały zredukować swoją masę ciała i nauczyły się kontrolować swoją chorobę i są po prostu takim wskaźnikiem dla innych, że jednak można. To są naprawdę wstrząsające historie osób walczących z otyłością. Ja może zacytuję, bo mnie to bardzo poruszyło. 6 jajek na śniadanie dla czterolatka, Dorota, 37 lat, Opole. Nienawidziłam siebie i ludzkich spojrzeń, Anna, 38 lat, Gdańsk. Mega otyły, nie ma prawa do miłości, Wiktor, 31 lat. Lekarz, trzeba ją pilnować, bo może jedzenie ze śmietnika jeść. Anna, za ciężka, żeby wyleczyć zęby. Proszę Państwa, my jesteśmy na takim etapie, gdzie dopiero pokazujemy jakby te dziedziny życia, w których nie jesteśmy dostrzegani. Ja myślę, że te historie służą przede wszystkim pokazaniu tych dziedzin. Instytucja rzecznika społecznego osób chorujących na otyłość jest pierwszą tak naprawdę instytucją w naszym kraju, gdzie te osoby chorujące na otyłość mogą otworzyć, można powiedzieć, swoje serce. Mogą się otworzyć ze swoimi problemami. Dotychczas nie było takiej instytucji, nie było takiej osoby. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy świadomości, jak ciężkie warunki życia, jak ciężkie warunki te osoby doświadczają na co dzień. O pewnych rzeczach mogliśmy się domyślać, ale skali zjawiska nie znaliśmy tak naprawdę. To, o czym Magda wspomniała przed chwileczką, kilka tysięcy maili. Proszę zwrócić uwagę. Ja tylko z punktu widzenia medycznego chciałem zauważyć jedną rzecz, jak bardzo jest to niebezpieczne. Wiemy doskonale, że wraz z postępem choroby otyłości, istnieje większe prawdopodobieństwo rozwoju innych powikłań chorobowych, jak cukrzyca typu drugiego, jak nadciśnienie, powiedzmy, zmiany zwyrodnieniowe stawów, zaburzenia lipidowe, wreszcie przyspieszona śmierć i inwalidztwo. Wraz z postępem choroby otyłości coraz trudniej jest ją leczyć. W sytuacji, jaką w chwili obecnej mamy, gdzie ci chorzy są skazani tak naprawdę na wykluczenie, na alienację, oni się nie zgłaszają do lekarza. W związku z czym doprowadzamy do sytuacji takiej, że tych chorych, odrzucając od siebie, doprowadzamy do bardziej zaawansowanych postaci choroby, które jest trudniej leczyć. Gdybyśmy się otworzyli jako środowisko medyczne na tych chorych, to wówczas znacznie łatwiej, niewykluczone, że byłoby nam opanować tą epidemię, o której mówimy, bo chorzy by się zgłaszali do leczenia. Proszę sobie wyobrazić sytuację nagle taką, że będziemy piętnować osoby chorujące na raka. Chorzy się nie zgłaszają, a i tak w pewnym momencie do leczenia, i tak w pewnym momencie będziemy musieli te osoby leczyć z powodu powikłań choroby nowotworowej. Co to będzie oznaczało dla nas jako dla społeczeństwa? Znacznie większe koszty społeczne, znacznie większe koszty związane z opieką zdrowotną, już nie mówiąc o tragedii tych ludzi i tragedii ich rodzin. W związku z czym jedyną drogą, żeby to odmienić, jest otwarcie się na to środowisko osób chorujących na otyłość i zachęcenie ich do tego, ażeby we wczesnym momencie, we wczesnym fazie choroby zgłaszali się do leczenia. My ankiety wydajemy pacjentom przed przystąpieniem do operacji. Jednym z pytań jest, znaczy są takie pytania, czy podejmowałem próby leczenia zachowawczego otyłości? No oczywiście wszyscy odpowiadają tak, bo jest to warunek kwalifikujący do operacji. I kolejne pytanie jest takie, przyczyny niepowodzenia dotychczasowych metod leczenia. Co wpisują? Brak silnej woli, brak motywacji, czyli wszystko to, co się w tym chorym wmawia. Tak? Nikt nie dopuszcza wyników badań naukowych mówiących o tym, że jest to choroba postępująca, choroba, która nie ustępuje samoistnie, choroba związana z zaburzeniami regulacji spożycia pokarmów, tylko od razu przerzuca się odpowiedzialność za rozwój tej choroby na chorych, na samych chorych. W jaki sposób Państwo pomagają? Pomówmy tutaj o pomocy Fundacji Odwaga. Chciałam jeszcze nawiązać do Pani pytania. Kiedy chorzy na otyłość zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że są chorzy na otyłość, a nie tylko otyli, bądź też grubi. Z naszych doświadczeń wynika, że wtedy, kiedy choroba osiąga trzeci stopień, czyli mamy do czynienia z otyłością olbrzymią i kiedy wszystkie dotychczasowe próby pozbycia się nadwagi nie przyniosły żadnych efektów, wtedy do chorych zaczyna docierać, że być może to nie jest defekt estetyczny, a że być może to nie jest moja wina, że być może to jest choroba, więc powinienem ją zacząć leczyć. W jaki sposób my pomagamy? Ale powinno dotrzeć wcześniej, bo wówczas jest szansa, żeby się nie rozwinął tak zaawansowana postać choroby. zęby, prawda? Zdecydowanie, panie profesorze, już na etapie nadwagi uczulamy na to, powinien się zgłosić pacjent do lekarza i zacząć być diagnozowany. Sam pan doskonale wie, panie profesorze, że zaledwie niecałe 10% lekarzy POZ-u ma jakąkolwiek wiedzę na temat choroby otyłości. Ale porozmawiajmy o tej pomocy. My jesteśmy fundacją dosyć nietypową organizacją pozarządową, dlatego że zakładając fundację i nakłaniając do współpracy z fundacją ekspertów z Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością czy Towarzystwa Chirurgów Polskich, wyszliśmy z założenia, że przy tak dużej skali choroby otyłości w Polsce nie będziemy w stanie pomóc wszystkim pacjentom indywidualnie. W związku z tym skupiliśmy się na rozwiązaniach systemowych. I jeżeli w tej chwili Rzecznik Praw Pacjenta przeprowadza stały monitoring placówek medycznych pod kątem dostosowania ich do potrzeb osób chorych na otyłość, to jest nasza zasługa. Jeżeli mówimy o refundacji zabiegów operacji bariatrycznych dla prawie 700 tysięcy osób chorych na otyłość olbrzymią, to to również jest nasza zasługa. Ale trafiają do nas osoby z otyłością. Myśmy wprowadzili do języka polskiego to określenie, żeby je troszeczkę rozgraniczyć, z otyłością skrajnie olbrzymią. Czyli powiedzmy, że są to pacjenci, którzy ważą powyżej 150 kg. Często są to osoby, które już nie wychodzą z powodu otyłości z domu. Są pod opieką, daj Panie Boże, jeśli są bliscy i chcą się nimi opiekować. Zazwyczaj są pozostawieni samym sobie. I wtedy uruchamiamy pomoc indywidualną również dla takich pacjentów, przede wszystkim w dostępie do znalezienia odpowiedniej metody leczenia dla nich. Gdzie te wszystkie osoby, które szukają pomocy dla chorych na otyłość lub też chciałyby wesprzeć działania Fundacji Odwaga, mogą szukać informacji? Zapraszamy na naszą stronę internetową www.od-waga.org.pl i tam są główne informacje o naszej działalności. Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku. Można się w ten sposób również z nami kontaktować. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, proszę Państwa, bardzo proszę, nie oczekujcie od nas cudów. My działamy dopiero 4 lata i jesteśmy na etapie tworzenia w ogóle całego systemu wsparcia dla osób z otyłością w Polsce. Jesteśmy na takim etapie, jak osoby niepełnosprawne ruchowo 25 lat temu, kiedy się dopominały, żeby przy każdym budynku instytucji publicznej były podjazdy robione. Więc na tyle, na ile będziemy mogli pomóc, na pewno pomożemy, ale sprzyjajcie nam, popierajcie nas. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Magdalena Gajda, społeczny rzecznik praw osób chorych na otyłość, prezes zarządu Fundacji Osób Chorych na Otyłość Odwaga i profesor Mariusz Wyleżał z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szef sekcji chirurgii bariatrycznej w Polskim Towarzystwie Badań nad Otyłością. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Journeys. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Audiomovie to innowacyjna w skali światowej aplikacja. Pozwala cieszyć się filmem osobom niewidomym, seniorom lub obcokrajowcom. Podczas seansu mogą oni słuchać audiodeskrypcji w wersji lektorskiej lub dubbingu w dowolnym języku. Projekt realizuje konsorcjum instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Mówi dr Anna Jankowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik projektu Audiomovie. Projekt Audiomovie to projekt, który realizujemy w ramach takiego projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program nazywa się Innowacje Społeczne i Audiomovie właśnie jest taką innowacją społeczną. Stworzyliśmy aplikację na urządzenia przenośne, na smartfony, dzięki której w kinie i w przyszłości także w telewizji można słuchać alternatywnych ścieżek dźwiękowych. Czyli możemy iść do kina i jeżeli ktoś potrzebuje audiodeskrypcji, ponieważ jest osobą z niepełnosprawnością wzroku, może na swoim telefonie takiej audiodeskrypcji słuchać. Natomiast aplikacja skierowana jest też do innych grup, między innymi do seniorów, którzy w naszych badaniach bardzo podkreślali, że często nie chodzą do kina na filmy obcojęzyczne, ponieważ czytanie napisów sprawia im problem. W związku z czym w Audiomovie można też posłuchać tak zwanej wersji lektorskiej. To na jaki seans się wybieramy? Wybieramy się na film What Happens While. To jest film zrealizowany w Barcelonie i dostaliśmy go do naszego projektu od Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie. Aplikacja jest bardzo prosta. Po wejściu do kina każdy, kto będzie chciał z niej korzystać, otrzyma kod, który trzeba zeskanować. Ten kod uruchamia ścieżkę dźwiękową. To jest zabezpieczenie ze względu na prawa autorskie. My teraz sobie ten kod zeskanujemy. W zasadzie jesteśmy gotowe, żeby film zobaczyć. Czy ten kod jest płatny? Nie. Aplikacja i korzystanie z aplikacji jest zupełnie bezpłatne. Natomiast normalnie płatny jest bilet do kina. W momencie, kiedy film w kinie zostanie puszczony, tak jak sobie to teraz zasymulujemy, maceruje para z czarnym dogiem. Ubrani są w kurtki i długie spodnie. Z naprzeciwka nadbiega mężczyzna w dresie do joggingu. Ludzie rozchodzą się, znikając z kadru. Na białym tle czarny napis. W międzyczasie. Na parking zajeżdża elegancki biały BMW, zatrzymuje się. Wysiada z niego około 40-letni mężczyzna z telefonem przy uchu. Krótkie rudawe włosy, posiwiała, zwichrzona brona, ma na sobie czarny garnitur, szarą koszulę i niedbale zawiązany krawat. Cieszę się, że myślisz, ale nie wystarczy myśleć. Trzeba też coś robić. Rozumiesz? Czy jesteś takim kretynem, że nawet nie wiesz, o czym mówisz? My teraz słuchamy dwóch ścieżek. Słuchamy wersji lektorskiej oraz audiodeskrypcji. Natomiast można nimi żonglować i jeżeli ktoś nie chce wersji lektorskiej... ...chowa telefon do kieszeni marynarki. Spogląda w stronę plaży. Rozluźnia się. Zakłada okulary słoneczne. Na dole ekranu napis. James, biznesmen. James idzie deptakiem. Na ramieniu plażowa torba, przy uchu telefon. Linda? To ja, jestem w biurze. Nie dam rady się wyrwać. Powiedz, że spóźnię się na spotkanie. Jesteśmy zawaleni robotą. Musimy zaplanować przyszły miesiąc. Wyłączyć wersję lektorską. I jej wtedy nie masz, albo ją włączyć. James podnosi się. Nie bardzo mogę rozmawiać, jestem na... Jak to oni chcą sprzedać? Jeżeli film z jakiegoś powodu coś się stanie w kinie, trzeba będzie przesunąć do przodu, przewinąć film i puścić jeszcze raz. Aplikacja też się sama synchronizuje i wróci do tego miejsca, w którym powinna być. Czy to również jest aplikacja, która pozwoli obejrzeć sobie film w zaciszu domowym? Aplikacja w tym momencie jest przygotowana, ten cały system AudioMovie jest przygotowany na to, żeby współdziałać również z telewizją. Tak więc my jesteśmy gotowi, natomiast będziemy jeszcze rozmawiać z nadawcami telewizyjnymi, czy chcą wziąć udział w AudioMovie. Jakie są emocje w całym tym ogromnym zespole, który pracował przy AudioMovie? Na razie jesteśmy bardzo szczęśliwi, że te pokazy już takie otwarte z widzami się udały, że publiczność reaguje na to pozytywnie i dostajemy i od razu na miejscu. Oczywiście trochę krytyki, bo jeszcze trochę rzeczy jest do poprawienia w aplikacji i będziemy to robić, ale dostajemy przede wszystkim takie głosy mówiące, że to, co zrobiliśmy, jest dobre, że to się podoba, że to jest potrzebne. Tak więc na razie, mimo że jesteśmy trochę zestresowani, bo to jest trochę tak, że wypuszczamy takie swoje dziecko, może jeszcze nie całkiem dorosłe, ale już umiejące bardzo dobrze chodzić, no i patrzymy, jak sobie w tym świecie poradzi. Kiedy tak naprawdę to wystartuje na dużą skalę? W tym momencie kończymy projekt, który jest projektem naukowo-badawczym i w zasadzie jesteśmy gotowi do tego, żeby już wyjść z AudioMovie na rynek, żeby on już działał. Zresztą AudioMovie jest już zainstalowane w 4 kinach, we Wrocławiu, w Warszawie, w Sosnowcu i w Krakowie. Natomiast teraz szukamy środków na to, żeby to AudioMovie faktycznie weszło na rynek i było dostępne. Mamy nadzieję, że w przyszłości wszędzie. Ja rozumiem, że to chodzi o te wszystkie ścieżki, które muszą być przygotowane do poszczególnych filmów. Tak, bo to co ważne, a czego nie powiedziałam, AudioMovie to nie jest tylko aplikacja. AudioMovie to jest taki system, który stworzyliśmy patrząc na to, co się dzieje na polskim rynku dostępności, bo na tym rynku od lat pracujemy i widzimy, że często jest tak, że audiodeskrypcje są tworzone w różnych organizacjach, w różnych instytucjach i troszeczkę nie wiadomo, gdzie ta audiodeskrypcja jest, jak można do niej dotrzeć. Czasami zdarza się tak, że dystrybutor zapewnia audiodeskrypcję w kinach, natomiast potem w telewizji tej audiodeskrypcji nie ma. Więc AudioMovie oprócz tego, że jest taką aplikacją, takim playerem do odtwarzania tych ścieżek, jest też takim systemem, do którego zapraszamy wszystkich, żeby te swoje zasoby tam dodawali, żeby tych zasobów było jak najwięcej. No, my oczywiście chcielibyśmy, żeby to było jak najszybciej, natomiast myślimy, że w tym roku jeszcze uda nam się pozyskać środki na to, żeby wprowadzić AudioMovie do większej ilości kin, żeby to potem powoli tą sieć i tą społeczność wokół AudioMovie i użytkowników tych końcowych, czyli kinomanów, ale też organizacji pozarządowych, dystrybutorów, producentów zbudować, żeby wszyscy to traktowali właśnie jako taką swoją platformę, bo dla nas AudioMovie jest taką platformą wymiany tych usług dostępu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.audiomovie.pl. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Dobrej nocy życzą Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Excited in a chapel yard, catches up.